Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızda Hazreti İbrahim'i konuşarak sözlerimizi güzelleştirmeye, anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Çünkü ancak peygamberleri anladığımızda ve onların efendim anlattıklarını sözlerimize taşıdığımızda bir kıymeti harbiyesi olur sözlerimizin. Yoksa nübüvvetten, efendim nebevi anlayış ve zihniyetten uzak konuşmaların kendi başına pek bir anlamı olmasa gerek diye düşünüyorum. Ne kadar böyle janjanlı, ne kadar güzel, hoş ifadeler olsa bile. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'i anlamak deyince de tabii biraz durmak lazım. Hocam bir benim gençlik yıllarımda çok sevdiğim bir filozof var, batılı bir filozof. Yine gençsiniz canım. Değiliz artık hocam, artık değiliz. Ondan sonra diyor ki İbrahim seni anlayamıyorum, sana sadece hayran olabiliyorum. Onun böyle bir kitabı var. Hazreti İbrahim'le ilgili, onun teslimiyetiyle ilgili müstakil bir kitabı var. Ondan sonra dolayısıyla Hazreti İbrahim'i anlamak hani ne kadar büyük bir iddia mıdır, değil midir? Onu programlarımızın akışı gösterecek ama hakikaten evet, hayran olması, evet, ondan sonra ibret alınası, hayatımıza örnek olası yönleri olduğu aşikar bir şekilde gözüküyor. Hocam Hazreti İbrahim'in genel bazı özelliklerini herhalde konuşacağımızı ifade etmiştik. Evet. Bu genel mülahazalar bittiyse oraya başlangıç yapabiliriz. Başlayalım. Evet. Belirlediğim, Kur'an'dan belirlediğim Hazreti İbrahim'i bize tanıtan bir takım sıfatları var. O sıfatları böyle madde madde detayına girmeden, çünkü o detayları onun ilgili bölümlerini anlattığımız programlarımızda o detaylar üzerinde duracağız. Şimdi sadece bir genel malumat verelim. Hazreti İbrahim'i Kur'an'ın nasıl bize tanıttığını ortaya koymaya gayret edelim. Böyle genel bir çerçeve çizme amacıyla bunu söylüyorum. Bir, Hazreti İbrahim, birinci bölümde de söyledim, Hazreti Nuh'un soyundan gelen bir peygamberdi. Yani onun silsilesi öyle ya da böyle, babası Azer olsa da daha uzak atalarının bir peygambere ulaştığı anlaşılıyor. Şöyle bir algı var Yusuf Bey. Bir putperest adamdan ya da put ustası olarak biliniyor bu Azer. Evet. Böyle bir adamdan peygamber olur mu? Olur mu? Şimdi onun üzerinden bu defa başka bir söylem geliştirmişler. Evet. Azer onun babası değil, amcasıydı. Amcasıydı. Deniyor. Öyle teviller var. Öyle teviller. Halbuki bir peygamberin peygamber olmasının, yani bedenen birine doğrudan bağlılığıyla alakası yok ki. Ona bakarsanız Hazreti Nuh'un oğlunun durumu, tabii, peygamberden öyle çocuk olmaza işi götüreceksiniz. Bu da bunlar, sizi cevapsız bırakır. Gereksiz yok böyle şey. Düz mantık bunlar. Düz mantık, yani, düzümsüz. Yaratılmış. Abartmanın gereği yok. Yani bir insan tercih edemediği şeylerle övünemeyeceği gibi o şeylerden dolayı kınanamazdı. Kınanamazdı. Yani niye erkeksin, niye kadınsın, niye şu zaman doğdun, niye şu ırktansın, niye şu coğrafyadasın. Niye babam putperest, niye sen peygamberin oğlusu da böylesin gibi, falan yani, denilemez. Böyle böyle. Alimden zalim, zalimden alim doğar diye özetlemişler bunu. Tabii. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla böyle babası Azer değildi, amcası Azer'di mantığını ortaya koymaya gayret ettikleri bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Hazreti Nuh'un soyundan geliyor. Kur'ani referansı var. Onu beyan etmiş olalım. Bir. İkincisi, Hazreti İbrahim, şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir süre sonra bu söyleyeceğim şey çok çok fazla işimize yarayacak. Şimdilik sadece değinerek geçiyorum ama En'am suresinin 74 ila 83. ayetlerini Hazreti İbrahim'le alakalı olan o pasajı aktarırken bu ayete orada da gönderme yapacağım ama şimdilik buradan söyleyeyim. Hazreti İbrahim için Cenab-ı Hak buyuruyor ki Enbiya suresinin 51. ayetinde Estağfirullah ve lekad ateyna İbrahim'e rüştehu, biz İbrahim'e bir muhakeme, bir erişkin, bir yetişkin rüşt, reşitlik, yani hakkı hakikatı görebilme yeteneği vermiştik. Ne zaman? Min kablu. Daha önce. Yani risaletinden önce de Hazreti İbrahim'in muhakemesi Allah tarafından verilmiş özel düzenekli, özel yetenekli bir mahiyet arz ediyordu. Ve künnâ bihi âlimîn. Biz onun durumunu çok iyi biliyorduk. Diyor Allah-u Teala. Orada rüşt kavramı geçiyor. Evet, evet. Min kablu ama. Rüştehu min kablu. Daha önce. Hı. Daha önce. Hazreti Yahya gibi. Evet. Hanânen milledünne ve zekâten. Ya Yahya hudil kitabe ve ateynâhul hükme sabiyya. Ona daha sabiyken muhakeme gücü vermiştik. Ve hanânen milledünne ve zekâ. Yani bazı peygamberlere böyle önceden verilen bir takım ayrıcalıklı özellikler var. Orada hüküm kullanılıyor, burada rüşt kullanılıyor. Rüşt kullanılıyor. Hmm. O bir muhakeme gücü ama onun Hazreti Yahya ile ilgili Kur'an'da öyle detaylı bilgiler yok. Evet. Yani onu içini nasıl doldururuz, hangi olaylarda mesela ne oldu da o böyle muhakemesiyle anılıyor, o detayı bilmiyoruz. Fakat Hazreti İbrahim ile alakalı bu bize çok lazım. Evet. Çünkü bunun üzerinden adeta bir edebiyat geliştirilmiş. Bu ayet bence dikkate alınmadığı için. Hmm. Ne olmuş? İşte aya, yıldıza bakmış. Aha, aya bakmış, güneşe bakmış. De bakmış. Öyle demiş, Rabbim böyle demiş filan. Böyle yani salt bakarak sanki bir yıldızı ilk defa görmüş gibi, bir ayı ilk defa görmüş, güneşi ilk defa görmüş gibi. Madem baktı ben bunu sevmiyorum filan gibi. La böyle şeyler söyleniyor meselesi. Falan. Yok. Böyle önceden kendisine muhakeme verilmiş, rüşt verilmiş bir peygamberin böyle gezegenlere, yıldızlara bakarak demek buymuş, muymuş filan gibi bir ifade kullanmış olması kanaatimce, benim bakışım bu. Bu ayeti görmeden o ayetin metinsel ifadelerinden hareketle sadece o metinsel yazıdaki ifadeden hareketle geliştirilen bir söylemdir bu. Halbuki unutulmamalıdır ki vahiy sözlü bir aktarımdır. Yani bu yazılı gelmedi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e böyle matbu bir şekilde levhalar halinde filan vermedi bunu. Öyleyse bunun söyleniş biçimi maksadını ortaya koyacak. O ayetleri incelerken söyleyeceğiz yani. Hâdâ Rabbi, bu benim Rabbim'dir. Hâdâ Rabbi, yani Arapça cümlede bu benim Rabbim. Bir, evet, bu biri müpteda, biri haber. Bu benim Rabbim'dir. Ama bu benim Rabbim'dir ifadesini böyle söylerseniz bu düz cümle olur. Bu benim Rabbim'dir diye böyle derseniz vurguyu bu üzerine, Rabbim üzerine verir de ses tonunuzu değiştirirseniz mana bu değişir. Benim Rabbim'miş öyle mi? Dersiniz bu defa muhakemeli İbrahim'in sözünün öyle olabileceği sonucunu elde edersiniz. Tabii orada başka söyleyeceklerim de var. O En'am suresinin o 74. ayetinden bir önceki ayet var. 73. ayet var. 72. ayet var. Oralardan bağımsız bakılıp da Hazreti İbrahim güya aklını çalıştırarak yıldıza bakmış sarmamış, aya bakmış sarmamış, güneşe bak sanki yıldızı ayı ilk defa görmüş gibi. Ondan sonra bunlar madem olmadı öyleyse başka bir şey arayayım diye aklını çalıştırarak hakikate ulaşmış bir adam gibi sunuluyor. Bizim kelami bakış dünyamızda böyle şeyler var. Ben onların bu ayetten bağımsız geliştirilen bir takım yakıştırmalar olduğu kanaatindeyim. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Bu ayette ayeti göz ardı ederek, hı, o ayetlerin zahirine, dışına bakarak bu ifadeleri kullanırsak, zekaveti, muhakemeyi Hazreti İbrahim'in bizzat kendisine atfederiz. Ederiz. Kendinden menkul bir şey gibi görürüz. Görürüz. Hatta çok da iyi bir şekilde onda olmadığını. Yani çok zeki bir İnsan, adam her gün, her gece gördüğü yıldıza, tekrar aya tekrar bakıyor. Yani bir daha bakınca böyle bir sonuç elde ediyor. Yani bu çok zeki bir görüntü vermez. Hı. Bu ayetlerin öncesindeki bir işaret de bu ayetteki ona daha önceden de rüşt, erişkinlik, yetkinlik vermiştik ifadesi oradaki söylemin. Vermiştik. Ayeti bir daha orijinal okur musun? Velakad ateyna. Ateyna, tamam. Vermiştik, muhakkak tamam. Vermiştik. Tamam. İbrahim'e rüşdehu, onun olgunluğunu, yetkinliğini min kablu, daha önceden vermiştik. Daha önceden. Ki ata bir şeyin karşılıksız verilişini gösterir, ifade ediyor. Doğrudan doğruya peygamberliği öncesinde böyle bir özelliğin, hasiyetin kendisine verildiğini söyleniyor. Evet öyle. Hazreti Yahya ve ya sabiyken verilen muhakeme gibi bir şey bu. Yani dolayısıyla bir belli bağlantılar yaparak belli kanaatler ortaya koymak durumundayız. İnşallah En'am suresinin o ayetlerini konuşurken biraz daha onun tamam. üzerinde Bunu duracağız. Bunu aldık koyduk. Şimdi bu bir kaydı ihtirazi. Evet. Burada bir ünlemimiz var. Bunu dursun. Dursun. Dursun. Bu lazım olacak. Lazım bizim. Olacak. İşimize bakacağız. Peki. Evet. Biri bu. Bir diğeri Hazreti İbrahim Ulul Azm peygamberlerden biridir Kur'an'a evet. göre. Nereden biliyoruz bunu? Bu Ulul Azm ifadesi Ahkaf suresinin son ayetinde geçiyor. Fasbir kema sabara ulul azmi miner rusul. Sen peygamberlerden azim sahibi olanlar gibi tebliğinde dirençli ol, sabırlı ol, kararlı ol, ısrarcı ol. Şimdi orada peygamberlerden ulul azm olanlar. Hemen buradan ifade edelim. Bunu bazen ulul azim diyorlar. Ulul azim değil. Değil. Ulul azim diye bir tamlama yok. Yok. Azim. Olmaz zaten. Ulul azmi, ayin bu. Azmi, azimde z harfi vardır. Burada z harfi vardır. Ulul azm. Azim sahibi peygamberler. Peki bunlar kimdir? Orada bir açıklama yok. Bunun açıklaması şeyde Ahzab suresinin 7. ayetinde geliyor. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah. Ve yakazna minen nebiyyine misakahum. Biz bütün peygamberlerden ahit aldık, söz aldık. Ve minke senden de aldık. Ve min Nuhin, Nuh'tan da aldık. Ve İbrahim'e, İbrahim'den de aldık. Ve Musa, Musa'dan aldık. Ve İsa ibn Meryem ve Meryem oğlu İsa'dan aldık. Anlaşılıyor ki Nuh, İbrahim, İsa, Musa ve Hazreti Muhammed. Ve Hazreti Muhammed. Bu beş tanesinin ulul azm peygamberlerden olduğu kabul edilir. Diğerleri azim sahibi değil mi? Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz onların da görevlerini bir hakkın yerine getirdiğinde zerre kadar şüphemiz yok. Fakat bunların hayatı, kıssası incelendiğinde başka peygamberlere göre biraz daha sıkıntılar ve biraz daha yoğun imtihanlar yaşadıkları anlaşılıyor. Neticede Cenab-ı Hak bu beşini ayrı bir bağlamda üstelik ve dehadna minen nebiyyine misakahum. Nebilerden misaklarını aldık. Nebiler dedikten sonra bu beş tanesini zikretmesi bunların ayrıcalıklı bir konumları olduğunu. Daha faziletli olmak anlamında değil. Fazileti üstünlük gibi algılıyoruz. O da doğru değil. Fazilet sadece aslında farklı demektir. Farklı olduğu noktada üstünlük demektir. Yoksa risalet öğretileri bağlamında risalet vehbidir, kesbi değildir. Çalışılarak peygamber olunmaz. O itibarla her bir peygamber aynı görevin muhataplarıdırlar ama karşılaştıkları problemler, ümmet profili her zaman aynı mahiyet arz etmeyebilir. O itibarla farklı oldukları noktalarda üstün olabilirler ama görev itibariyle peygamberler birbirinden ayırt edilmemelidirler. Bu doğrudan Kur'an'da 3 ayetle doğrudan bize beyan ediliyor. La nüferriku beyne ahadin min rusulihi. Allah'ın peygamberleri arasında herhangi birini diğerinden tefrik etmeyiz, ayırt etmeyiz. Biz hepsinin bir kemal haliyle görevini yaptığına inanırız. Ulan bir cümleye söylesek ulul azmi nasıl anlayacağız? Azim sahibi, yani kararlılık sahibi, sıkıntılara karşı dirayetli. Sabır ortaya koymuş. O Ahkaf suresinin 35. ayetindeki vurgu sabır vurgusudur. Sabır mihnet üzere boyun bükmek demek değil, sabır iddiasını direnmek. Israrla savunmak, direnmek, ayakta durmak. Sebatkar olmak demektir. Onlar kararlılık, sabır, dirayet manalarında kullanılır. Evet, savunmak. Fikrini savunmak. Savunmak. Fikrinde ısrarcı olmak gibi tamam. Böyle bir ifademiz var. Onu beyan etmiş olalım. Bir ayrı bir özellik bu Hazreti İbrahim için. Sonra biz Hazreti İbrahim'i bazı ayetlerde teslimiyet abidesi olarak görürüz. Şimdi bu birinci madde. Birinci madde yani bir peygamber soyundan geliyor. Hazreti Nuh'un şiasından yani soyundan, nesebinden evet. geliyor. Bir. Bu bir. Evet. İkinci madde hocam. İkinci madde Hazreti peygamber Hazreti Yahya gibi muhakemesi rüşt peygamberlik öncesinde rüşt sahibi kılınması. Üçüncü madde ulul azm peygamberlerden biri olması dedim. Üçüncü madde ulul azm dediniz. Evet. peygamberlerden olması. Evet, şimdi hocam geçeceksiniz dördüncü maddeye, biliyorum onu hissediyorum ama şu rüştün içinde acaba bir örneklik teşkil etme, biliyorsunuz reşit olduğu zaman bir insan bazı şeyleri bir şeylerden temyiz eder. Ondan sonra acaba bazı insanlara o rüştüyle yol gösterme, sembol olma, mürşitlik tırnak içinde yapma özelliğini de ifade eder mi, bu içinde barındırır mı diye geçiyor. Küçük yaşta olmasına rağmen, hani peygamberlik öncesinde olmasına rağmen. Onu... Böyle bir vasıf. Çünkü biliyorsunuz kavminin önde gelen uyandırıcılarından birisi. Küçük yaşına rağmen putlarla küçük yaşta mücadele ediyor. Evet. 13-14 falan diye tefsirlerde bazen veriliyor. Ondan sonra böyle bir sembol olma, önder olma, insanlara tırnak içinde mürşitlik etme özelliğini de ifade eder mi diye. Aklınıza kelimeden geliyor. Çağrışım tabii bunlar. Yani kelimenin verdiği manadan hareketle çıkarımlar yapıyorsunuz. Ben onun için doğrudan, hı hı, Hazreti İbrahim için, Hazreti Peygamber için kullanılan Üsve-i Hasene tamlaması i̇şte var. Evet. O tamlama ayrıca Mümtehine suresinin, evet, 4. ve 6. ayetinde o tamlama kullanılarak o zaten söz konusu ediliyor. Gadi kânet leküm üsvetün hasenetün fî İbrahim'e. Allah Allah. Aynısı güzel var. Onu orada söyleyecektim yani. Bir 9. maddeydi benim, tamam, sıralamamda. Ama siz vurguyu şuna yaptınız. Yani peygamberlik öncesinde de öncesinde bir reşit de olma, bir sembol olma özelliği olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir. Çünkü gerçekten çocuk yaştaki muhakemede bu putlarla ilgili yaptığı atraksiyonlar, anlaşılıyor ki peygamber olmadan önceki. Cesarette, muhakemede, değil mi? Ön plana, öne atılmada o çok büyük bir cesaret. Hani putları kırıp da büyük, evet, putun başına takma. Tabii baltayı getirip onun koluna takma. Çok büyük yani cesaret. Bir farklılık, hem cesaret hem bir farklılık. Bir muhakeme, bir akıl yürütme özelliği. İşte onu rüşt kelimesiyle karşılayabiliriz. Evet. Örnekliği de Üsve-i Hasene olarak ifade edeceğiz. Biraz daha sonra ifade edeceğiz inşallah. Tamam. Nuh'un şiası, rüşt, ulul azm oluşu, dördüncü, evet, maddemiz. Dördüncüsü bir teslimiyet abidesi. Evet. Ona Cenab-ı Hak Bakara suresinde buyurduğu gibi İz gâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona eslim demişti. Eslim, İslam ol, yani teslim ol, teslimiyet içerisinde bulun deyince gâle eslemtu li rabbil alemin. Allah-u Teala'nın bana teslim ol demiş olmamasına rağmen. İz gâle lehu rabbuhu eslimli mesela, öyle demiyor. Demiyor, eslim. Eslim, teslim ol, İslam ol, teslimiyet sahibi ol deyince Hazreti İbrahim bunu, Cenab-ı Hakk'ın ondan aslında neyi istediğini muhakemesiyle kavrayarak çıkarımlar yaparak, çıkarımlar yaparak, işte rüştün sonucu, rüştün sonucu bunlar. Diyor ki eslemtü leke demiyor bu defa. Eslemtü li rabbil alemin. Çok güzel. Alemlerin Rabbine teslim oldum ifadesi, işte rüştün bir peygamberde aslında ne manalar ürettiğini, nasıl açılımlar getirdiğini ortaya koyan muhteşem bir ifadedir Hazreti İbrahim için. Rabbime teslim oldum da demiyor. Demiyor. Alemlerin Rabbine. Rabbine teslim oldum. Yani şimdi orada alemlerin deyince işte o söylediğiniz güneş, ay, orada da diyor ki teslimiyet. Kezalike nuri İbrahim'e melekutes semavati vel ardı diyor orada. O Enam suresinde. Melekut. Melekut, göklerin yerin melekutunu gösteriyoruz İbrahim'e diye. Hazreti İbrahim'in muhakemesi böyle yıldızlar ve gezegenler üzerinden harika sonuçlar üretebilecek bir muhakeme. Hocam sadece bir cümleyle mim koyuyorum. Belki ileride yine detaylı bunları açacağız. Çok geniş konuşacağız çünkü. Alemlerin Rabbini tanımadan, ona yönelmeden hakiki teslimiyet, hani geçen programlarımızda konuşmuştuk. Teslimiyetin bir yönü efendim taassuba çıkabilir. Körü körüne teslimiyetten bahsetmiştik. Bir de hakikaten fark ederek, anlayarak, idrak ederek, rüştle bir teslimiyet olduğunda bu da salabeti doğurur diye bir, evet, tahlil yapmıştık Hazreti Salih kıssasını konuşurken. Evet, şimdi duyguyla duygululuk, duygululuk bağlamında söylemiştik. Evet. Duygusallıkla duygululuk bağlamında söylemiştik. Şimdi burada Hazreti gerçek bir teslimiyet, alemlerin Rabbine olan yakininizle alakalıdır diye bir kafamda bir tanım çıkıyor. Evet. Ben de şimdi Hazreti İbrahim'in yolundan giderek katkı olsun. Enam suresinde o göklerin yerin melekûtüyle ilgili ayetin sonu ikan kelimesiyle bitiyor. Veliyekûne minel mûkînînle bitiyor. Elhamdülillah. Tam denk düştü. Tam da o işte yani. Evet. Ya bu yakinin oluşmasıyla ancak gerçek teslimiyet oluşur. Tabii. Yoksa gözünü kapayarak ben körü körüne kendimi teslim ettim diyerek tabii, değil. Tabii. Teslim ol, o da ben teslim oldum demiyor. Demiyor. Demiyor. Başka alemlerin bir şey Rabbine yani. Teslim oldum. Ya, çok yani, güzel bir nokta bu hocam. Emir ne? Cevap nasıl bir şey? İşte rüştün devamı olarak, aklını kullanmanın devamı olarak. İşte sizin dediğiniz gibi o salabeti diniyenin yani fıtratın harekete geçmesi anlamında Hazreti İbrahim'in bu muhteşem cümleleri üzerinden bir söylem geliştirmek durumundayız. Yoksa bunları laf olsun diye söylemiyorum. Yani öyle, öyle. Geçiştirelim üzerinden. Öyle değil ama yani. Ben böyle sosyal atıflar yapıyorum. Bu teslimiyet kavramının içinin boşalması ve teslimiyet kayması dediğim benim bir şey var da o yüzden söylüyorum. Ümmet içinde bunun da ben belli dönemlerde yaşandığını ve teslimiyetin tamamen içinin boşaltıldığını ve bu anlamda idrak edilmediğini düşünüyorum. Doğru. Ve oradan da türeyen bir din algısı ve onun sosyal tezahürleri olduğu gibi bir kanaatim var. Doğru, haklısın. Teslimiyetin yanlış anlaşılması. Yani İbrahimi mesela, teslimiyet değil. Tabii tabii. Şimdi mesela bir şey diyorsunuz ona diyor ki yani din teslimiyettir. Evet. Ha? Yani din kafayı çalıştırmanı istemez. İstemez. Oraya eviriyor. Bu bir tam bir Hristiyanlık şeyidir hocam. Bakın sen Augustinus diye bir Hristiyanların malum. Ondan sonra fikir babası, filozofu ve aynı zamanda doktrin kurucusu var. Aziz belki. Aziz, sen Augustinus. Ondan sonra onun temel şeyi şudur. İnanıyorum çünkü saçma. Yani saçma olduğu için inanıyorum. Mesela deniliyor ki, ya 1+1=1, bunların hepsinin 1 olduğunu söylüyorsunuz. Teslisin 1 olduğunu söylüyor. Teslisi nasıl 1 olarak ele alıyorsunuz dediğinde diyor ki, saçma olduğu için inanıyorum diyor. Çünkü dinde akıl yürütme olmaz diyor. Ya. Akıl diyor, ondan sonra şeytanın diyor, efendim gayrimeşru çocuğudur filan gibi bakıyor. Daha ağır bir tabir kullanıyor, ben yumuşatıyorum. Şimdi aklı tamamen devre dışı bırakan, akıl kullanmayı kötüleyen bir Hristiyanlık algısı zamanında oluşmuş. Daha sonra bunu Protestanlıkla falan yıkmaya çalışmışlar. Epey mücadeleler var. Şimdi demek istediğim bu işte, teslim ol kardeşim. Din teslimiyettir. Allah böyle dedi, bitti. Bakın bu son derece düz kontak. Düz algı, dümdüz bakan bir zihniyeti doğuruyor. Yani. İbrahim'i teslimiyet mesleği değil. Tabii, yolu tabii. Değil. Şimdi çok şey söyleyeyim. Bir tane bir şey aklıma geldi. Siz o Augustinus'un ifadesini anlatırken. Din o kadar akıl dışı bir şeydir ki diyorlar. Evet. Mesela eğer din akılla mütenasip olsaydı. Biz bir defa akıllı olmayla akılcı olmayı karıştırıyoruz. Onun için her akli izahı akılcılık sonucu gibi algılıyor. Böyle değil. O zaman efela taakilun bu kadar aklınızı niye çalıştırmıyorsunuz ifadelerinin bir anlamı yok. Aklınız yoksa zaten dininiz yok. Aklınızı çalıştırmıyorsanız dini sorumlulukları reddediyorsunuz demektir. Bir de başka bir şey daha diyor. Aklınla anlayamazsın. Anlayamadığın şeyden zaten sorumlu değilsin. Kusura bakma. Evet. O iş bitiyor. Diyor ki mesela mest yapıyor ya mest. Şimdi güya sanki mest üzerine mesih yapmak sanki dinen çok doğru referansları olan bir şeymiş gibi güya. Orası da yanlış da sanki oradan bir şey çıkartıyor haklılık ortaya koymak için. Eğer din akıl işi olsaydı ya da dini buyruklar akılla anlaşılabiliyor ve doğru yorumlanabiliyor olsaydı ayağının altını meshetmen gerekirdi üstünü değil. Ya bak şimdi işe bak yani. Bu İmam Ebu Hanife'ye nispet ediliyor hocam. Evet, evet, evet. Hazreti Ali'ye de nispet ediliyor. Güya filan. E kardeşim yani bu mu? Yani bir şey üretmişsiniz. Ürettiğiniz şey sanki doğru da onun üzerinden bir de söylem geliştiriyorsunuz. Evet. Yani şu karıştırılmış bence. Bu konuyu biraz uzatıyorsam affedin beni. İhtiyaç olduğu Estağfurullah. İçin. Estağfurullah. Şimdi ameli konularda bazen amelle doğrudan alakalı konularda yani akıl bir şey bulamayabiliyor ki bunun da hikmetini yine alimlerin bir kısmı sorgulamışlar. Zaten taabbudilik diye taabbudilik bir şeyimiz var bizim. Allah yani, bir şey dediyse biz onu kabul yani, ediyoruz zaten. Öğle namazı niye işte efendim 10 rekat ya da işte farzı 4 rekat. Hı hı. Farzı niye? Ya kardeşim bunu sorgulayamazsın 4 rekat. Ama Başka bir şey desen bu defa o da ona da niye diyeceksin? Niye onun diyecek? Sonu yok. E onun sonu yok. Ondan sonra niye işte şu saatler arası da bu saatler arası değil? Şimdi ameli konularda tamam. Bazı şeyleri hikmetini aramana rağmen ki bunun hikmeti üzerine epey sorgulayanlar da olmuş, düşünenler olmuş. Gene alimler boş durmamış. Fakat bu itikadi ya da tefekkürî meselelerde de aynen böyle davranılacağı manasına gelmez. İşte ameldeki bu o gösterilmesi gereken tırnak içindeki teslimiyeti itikada, tefekküre de uyarlayınca ortaya kör teslimiyet dediğimiz şey çıkmış. Aynen tefekkürsüzlük öyle. Çıkmış, tefekkürsüz Müslüman tipi çıkmış. Ondan sonra diyor ki İmam Ebu Hanife, efendim Allah rahmet eylesin, işte bir yere girmiş, orada adamın biri efendim işte ben demiş, hani ifade ediliyor, 70 delille Allah'ın varlığını ispatlıyorum. Oradan bir işte yaşlı hanımefendi demiş ki demek ki onun 70 tane Allah'la ilgili şüphesi var falan. Yani ya böyle kıyaslar yapılır mı? Yani özellikle böyle bir zamanda insanların akıllarının, kalplerinin her yönden yara aldığı, her şeyin şüphe aşıladığı, dine dair her türlü meselenin tartışılır hale geldiği bir zamanda ben koca karı imanına tabi olacağım. Öyle ifade ediliyor biliyorsun. Yani ya gözümü yumacağım ve her şeye teslim olacağım. Bu böyle bir şey insan için, bugün için mümkün değil. Yani tamamen tahkiki ortadan kaldıran, tefekkürü ortadan kaldıran, akletmeyi ortadan kaldıran bir anlayış. Böyle bir algı sistemi var hocam. Yani doğru. Ve bu teslimiyete bağlanıyor. Kör teslimiyet, kör denen teslimiyet. Şey bu. Evet. Kur'an'ın akılla ilgili şu kadar söylediği hakikati görmezlikten gelip bir de onun çok maharetli bir yaklaşım olduğunu ortaya koyarak işte Hazreti İbrahim'den de işte böyle örnekler veriyorlar zaman zaman ama Hazreti İbrahim'in işte ikinci maddede sözünü ettiğimiz rüştünü, aklını kullanma ameliyesini, içtihadını, çabasını görmezlikten gelip onun teslimiyeti aslında nasıl anladığını ortaya koymadan işte demek ki bu böyledir. Allah'ın her dediğine bu böyledir derim. Herkes der. Ama benden bu böyledir dememi istediği şeyler Allah'ın sözleri değil. İnsanların görüşleri. Evet. İnsanların görüşlerini Allah'ın sözüymüş gibi aktarıp da Allah'a gösterdiğim teslimiyeti İnsanlar. Adama göstermemi istiyor. Böyle bir duruş ortaya koyamam. Bu Allah'ın sözlerini, emirlerini beşerin görüşlerine indirgemek sonucunu getirir. Tabii. Buna kimsenin hakkı yok. Aynen öyle. İnsana ait bir görüşse onu Allah'ın kitabıyla karşılaştırarak kabul etmek ya da reddetmek durumundayız. Bu teslimiyet dışı bir tutum değildir. Değildir. Bizim teslim olacağımız, kayıtsız şartsız teslim olacağımız kaynak ve kudret Cenab-ı Hak'tır ve onun buyruklarıdır. Evet. Bunun dışında onun emrettiği şeylerdeki efendim acaba hikmetler nelerdir? Bunun sonuçları nelere bali olur türünden yaklaşımları da neticede düşünerek buluruz, bugün buluruz, bulamayız. Bugün bulduğumuzun bir adım ötesini yarın buluruz, biz bulamayız, başkası bulur vesaire. Bu kullukta herhangi bir tereddüt ortaya koyabileceğimiz meşruiyetini vermez. Sizin o ayrımınız harikaydı. Amelde Allah'ın bize yap dediği şeylerde, namaz niye beş vakittir de 15 vakit değildir. Tabii. Tamam 15 vakit olsaydı bu defa niye 5 vakit değildi diyeceksin. Diyeceksin. Bunun üzerinden böyle garip bir teselsül gidiyor. Yani. Burada aklı tamam. Yani kullanacağımız nokta sınırlı ve burada tamam. Burada bir şey demiyor. Burada teslim olman gereken hususlar var. Ama aynı şeyi tefekküre, itikada, ondan sonra Kur'an'la ilgili muhakemeye, içtihada her alana yansıttığın zaman işte bitti. Evet. İşte bitti. Dediğiniz bu çok doğru. Hocam. Bu dört maddeyi sayabildik. Diğer beş maddeyi de sadece isim söyleyelim. Yok. Diğer programda konuşalım. Çünkü onun üzerinde söyleyelim sonra Konuşalım. Sonra diğer programımıza konuşalım. Yani evet. İnsanlara yani bu dokuz madde çünkü diye belirlemiştiniz. Evet. Öyle hatırlıyorum ben. Hı hı. Dokuz maddeyi en azından saymış olalım. İzleyenlerimiz de düşünsünler. Bir sonraki programda da gene bunun gibi mütalaa edelim. Tamam. Konuşalım ya. Yani. Tamam. Evet. Tamam. Bir tanesi Hazreti İbrahim'in çok yürekten ve çok şefkatli bir insan olduğu, babasıyla diyaloğu üzerinden onu götüreceğiz. Evet. Bir başkası bu yıldızlara, gezegenlere bakarak muhakemesini çalıştıran bir yapıda bulunduğu. Aha. Bir diğeri onun üsve-i hasene olduğu. Aha. Hem kendi toplumuna üsve-i hasene hem sonraki bizim toplumumuza üsve-i son ümmete yani üsve-i hasene olduğu. kalbi mutmain olsun diye Allah'a soru sormaktan geri durmadı. Bu sadece ona ait bir özelliktir. Bakara 263. Kuşlar meselesi. Onu anlatacağız. Çok muhatabı susturacak delilleri çok ustaca kullanan biri olduğu. Onu yine Bakara suresinden örneklendireceğiz. Evet. Ardından Hazreti İbrahim'in çok enteresan. Sadece onun için kullanılan bir kelime. Tek başına İbrahim bir ümmet idi. Bir ümmet sıfatıyla tanımlanan tek peygamber Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim'in o özelliğini biraz daha konuşacağız. Ayrıca Hanif oluşu üzerine de dikkatli bir vurgu var. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçiyor. Bir de onlar üzerinde konuşacağız. Tamam, bu ikisini de ayrı ayrı alırsak 11 madde oluyor. Evet. 11 oluyor. Yani Hanif oluşu ve ümmet oluşu, tek başına ümmet oluşu. Evet. Ben onları da yazayım ki unutmayayım hocam. Ki onları size hatırlatacağım. Siz zaten hatırlayacaksınız ama izleyicilerimize hatırlatırım. Evet. Demek ki bu şekilde bir genel özellikler tablosu çiziyoruz. Evet. İnşallah diğer programımızda detaylandıracağız. Ele almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet aziz dostlar, bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Hep söylüyoruz. Geri kalanını size havale ediyoruz. Allah'a emanet olun.